Ja, u luistert naar een speciale uitzending van de NOS in verband met de kabinetscrisis. En we gaan gelijk naar Den Haag, naar Lars Geerts. Want ze zijn eruit gekomen, geloof ik, tenminste uit het gebouw. Is er nieuws, Lars? Nou, ze zijn nog niet uit het gebouw, maar wij horen geluiden van binnenuit dat het kabinet gevallen is. Ze zijn er niet uitgekomen. De kwestie die op tafel lag ging over een aanpassing van het migratiebeleid in Nederland. Dat zou strenger moeten worden, wat de VVD betreft. De instroom zou verder naar beneden moeten. Daar kwamen een aantal varianten van op tafel. Maar geen enkele van die varianten was goed genoeg voor de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft een hele duidelijke rode lijn al maanden. Dat zij niet willen dat er aan gezinshereniging wordt getornd. Dat het recht op gezinshereniging voor vluchtelingen moet blijven zoals het is. De VVD wilde dat absoluut niet. Wilde daar iets aan veranderen. En omdat ze op die rode lijnen bleven drukken, kwam er een crisis tussen beiden. Vanavond zou die crisis dan opgelost moeten worden. Maar wij horen van binnenuit dat het is gebeurd. Dat er geen varianten meer worden doorgerekend, zou ik bijna zeggen. Of dat geen enkele variant op dit moment op goedkeuring van de vier partijen allemaal kan rekenen. En dat daarmee dus het kabinet Rutte 4 is gevallen. Ja, dus die stopknopoptie, die lag op tafel. En daar hebben ze dus eigenlijk vanavond over gepraat. En daar kwamen ze dus niet uit. ChristenUnie is niet akkoord gegaan. Dat was de laatste variant die op tafel lag. Dat was een soort van noodstop. Dat als er te veel mensen in een jaar binnen zouden komen via die gezinshereniging, dat het kabinet dan zou kunnen besluiten om daar een stop op te zetten. Nou, die variant was eigenlijk meteen onbespreekbaar voor de ChristenUnie. Ze hebben altijd aangegeven, zeggen zij, dat gezinshereniging wat ons betreft niet bespreekbaar was. Alle andere varianten, alle andere opties om die instroom te beperken, daar wilden ze wel over praten, maar niet over die gezinshereniging. En omdat alle varianten die op tafel kwamen alleen maar over die gezinshereniging en de inperking daarvan gingen, is duidelijk geworden dat het kabinet niet verder kan. Ja. Dus we weten nog niet wie uiteindelijk de stekker eruit getrokken heeft, zoals dat dan heet, en wie uiteindelijk heeft besloten dat ze niet verder willen. Maar we weten in ieder geval wel dat dit kabinet niet verder gaat. Want wij krijgen van binnen te horen dat het voorbij is. Ja, en ook D66, maar dat weet je misschien nog niet allemaal, hoe hard die het heeft gespeeld. Nee, maar wat we wel weten is dat ook voor D66 die migratieinperkingen een heet hangijzer zijn geweest. En ook zeker ook die beperking van de gezinshereniging. Dat het voor D66 moeilijk zou worden om iets te accepteren wat de ChristenUnie niet zou kunnen accepteren. Mm-hmm. Als de ChristenUnie iets niet ziet zitten, dan zal hoogstwaarschijnlijk ook de achterban van D66 dat niet ziet zitten. Dus voor die partij was het ook heel erg moeilijk om in te stemmen met iets waar mensen als Carola Schouten en Mirjam Bekker van de ChristenUnie niet mee akkoord zouden kunnen gaan. Ze hebben nou een uur of drie nog gepraat vanavond, geloof ik, hè, Lars? Ja, vanaf 5 uur. Maar heb je nou de indruk toen ze daar naartoe gingen, toen ze erin gingen, althans die indruk ontstond er volgens mij wel, dat er nog wel wat te onderhandelen was en dat er toch nog wel een soort van hoop was? Nou ja, je merkt in ieder geval wel aan bijvoorbeeld vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie dat die er een hard hoofd in had. Die kwam gisteren al inderdaad naar buiten met het idee dat het heel erg moeilijk zou worden. Zuchtend zei ze dat ze nog niet gevallen waren, maar in ieder geval wel dat het heel moeilijk zou worden. Ze zouden er nog op terugkomen. Maar je merkte aan alles vandaag ook weer dat het een dermate grote opgave was voor de ChristenUnie, dat het heel moeilijk was voor hen om akkoord te gaan met iets. En dus hoorden we achter de schermen al dat als de VVD niet zou inbinden op dit punt, dat het voor hen heel erg moeilijk zou worden om door te gaan. En dat is nu gebleken. Dus de sfeer, ja, wat kan je zeggen, denk je, wat zich daar heeft afgespeeld? Dat is natuurlijk heel lastig te zeggen, hè? Gisteravond leek het dus een hele, nou ja, op een gegeven moment ook een vijandige sfeer, geloof ik, in het begin. Rutte leek daarna weer toch een soort excuses te hebben aangeboden, hè, dat hij er te fel was ingegaan, ook met om een stemming af te dwingen. Vandaag, vanmiddag, zou die dan moeten plaatsvinden. Enig idee hoe dat vanavond dan is gegaan? Nou ja, woensdagavond hoorden we dat Rutte inderdaad op geen enkele manier te bewegen was om ook maar iets toe te geven aan de andere partijen. Sterker nog, hij gaf een vrij hard ultimatum dat de andere partijen toch echt zouden moeten bewegen om ervoor te zorgen dat die instroom naar beneden ging. Anders dan zou hij het inderdaad in stemming brengen in de ministerraad. Nou, dat is de facto feitelijk zeggen, laten we het maar klappen. Want op het moment dat een partij in de ministerraad niet akkoord gaat en overruled wordt met een meerderheid van stemmen, dan stappen ze er meestal, dat is nou eenmaal zo, uit. Dus feitelijk dreigde hij daar al met een kabinetscrisis. Dat ging op een dermate toon dat de andere partijen, zeker de ChristenUnie en D66, daar niet van gediend waren. De ChristenUnie heeft zich daar ontzettend boos over gemaakt. En nog voordat er gisteravond überhaupt gesproken zou kunnen worden, moest Rutte daar iets over zeggen en heeft daar toen blijkbaar zijn excuses gemaakt. Inmiddels is collega Wilma Borgman aangeschoven. Zij heeft het laatste nieuws binnengekregen. Ja, wat ik begrijp is dat de beslissing is gevallen dat het kabinet inderdaad aan zijn einde is gekomen vanmiddag of vanavond. En dat er nu ergens in die treffenzaal wordt gesproken over hoe ze verder moeten. Want de vraag is natuurlijk wel, wat is de gang van zaken geweest daarnet in de treffenzaal? Heeft de ChristenUnie gezegd, wij doen niet meer mee, gaan jullie vooral met z'n drieën verder? Heeft D66 zich aangesloten bij de ChristenUnie en heeft gezegd, dit nemen wij ook niet voor onze rekening, wij doen ook niet meer mee? Is de conclusie getrokken door Rutte? Dat lijken allemaal detailvragen, maar dat zijn het eigenlijk niet, omdat de vraag wat er overblijft van dit kabinet en hoe ze verder gaan wel relevant is. Het is voorstelbaar dat de ChristenUnie, nou ja, als partij die de meeste moeite had met hetgeen besproken is over die beperking aan de gezinshereniging, dat zij hebben gezegd, wij doen niet meer mee, wij kunnen dit niet voor onze rekening nemen. Onze ministers bieden hun aanslag aan en stappen eruit. Het kan ook zijn dat ze aanblijven om in deze omstandigheden, want we zijn in een oorlog tenslotte, als demissionair kabinet door te regeren. Dat wordt nu kennelijk besproken en dat moeten we even afwachten. Ja, maar is die wil en is die intentie er nog, denk je? Wat is het slagveld? Nou, het slagveld is echt enorm. En daarom zaten we ons vanmiddag ook al af te vragen van, ja, het kan misschien zijn dat ze inhoudelijk nog een geitenpaadje vinden ergens, hoewel het gaat steeds over de ChristenUnie, maar we moeten misschien straks ook nog even hebben over de positie die de VVD heeft gekozen, want die zaten er ook geharnast in. Maar kijk, de vraag, wat was ook weer de vraag? Nou ja, inderdaad, het slagveld inderdaad. Oh, ja, of het überhaupt nog mogelijk is ook om met misschien op een demissionaire manier door te gaan. Ja, wat je gisteren van de ChristenUnie hoorde was dat zij die rode lijn hadden getrokken voor de ChristenUnie, was beperking van gezinshereniging echt onbespreekbaar. En zij vonden dat de VVD voortdurend bij hun op zere plekken aan het duwen was. Dat heeft heel veel gekwetstheid en pijn, ook politieke pijn en denk ook wel persoonlijke pijn bij de ChristenUnie-politici veroorzaakt. Ook omdat Mirjam Bikker, die natuurlijk de nieuwe ChristenUnie-leider is, een tijdje geleden bij Mark Rutte is gaan praten over dit probleem en daar in alle vertrouwen heeft gezegd, dit is voor ons nog haalbaar en dit is het niet. En zij vonden dat, ondanks dat vertrouwelijke gesprek, Rutte steeds de grenzen opzocht en daar overheen ging. En dat heeft de verhoudingen beschadigd. Dat kan niet anders. Datzelfde geldt voor het CDA, denk ik misschien wel, dat zich nu geconfronteerd ziet met een situatie waarin ze in de verste verte niet klaar zijn voor verkiezingen. Nee. Bedenk even wat er allemaal geregeld moet worden als je verkiezingen gaat houden. Er moet een verkiezingsprogramma, er moet een kandidatenlijst, er moeten allerlei dingen worden geregeld. Een lijsttrekker. Ja. Een lijsttrekker, precies. Ja, maar wie is er wel klaar voor, Wilma? Ik bedoel nu. De VVD is er klaar voor. Ja? Bij de VVD zijn ze er altijd klaar voor. Ze hebben een campagnekast, die is wel erg uitgeput door de provinciale statenverkiezingen, maar ze zijn daar al, ja, eigenlijk altijd in een soort van permanente campagnestand. En ik denk dat BBB er ook klaar voor is. Want die hebben na de provinciale statenverkiezingen de knopen geteld. Die zijn daar tot hun grote verrassing ineens de grootste geworden. En die zijn al jaren bezig met het samenstellen van een kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Je ziet ook dat ze inhoudelijk met allerlei dingen bezig zijn, want deze week kwam Caroline van der Plas ineens met een migratievisie. Dus daar zijn ze klaar voor verkiezingen. En bij de ChristenUnie zijn ze ook klaar voor verkiezingen. Kijk, de ChristenUnie heeft een vrij vaste achterban. Levert ze ongeveer 5 tot 7 zetels op. Komen daar vaak niet onder. Ja, ze hebben een nieuwe lijsttrekker. Ja, die is misschien nog wat minder bekend. Sterker nog, de laatste keer dat het gepeild werd, bleek dat zij de minst bekende lijsttrekker was van de politieke partij. Nu niet meer, inderdaad. Door deze val zal haar profiel behoorlijk stevig worden. Maar let wel, het gaat de ChristenUnie ook niet om een zo groot mogelijke positie te veroveren in de Tweede Kamer, om dan zoveel mogelijk macht te hebben. De ChristenUnie is niet getrouwd met de macht. Dat willen ze al jaren uitstralen. En dat zullen ze nu ook weer uitstralen. En wat bij de ChristenUnie ook leeft, is dat zij al een tijd lang hebben meegewerkt aan wat dan heet het verantwoordelijkheid nemen. Ze wilden eigenlijk al niet in dit kabinet. kabinet. Ze hadden al het idee dat er onder deze premier Mark Rutte wellicht geen plek voor hen zou moeten zijn in dit kabinet. Het was geen populair kabinet bij de achterban van de ChristenUnie. En nu hen het vel over de oren werd getrokken op zo'n kwetsbaar onderwerp voor hen als migratie, leefde het gevoel heel sterk de afgelopen weken: wij gaan ons niet laten piepelen. Nee. Wij zijn een verantwoordelijke partij, maar dat betekent niet dat je zomaar over ons heen kunt lopen. En ik denk dat we vanavond hebben gezien dat de ChristenUnie heeft gezegd: jullie hebben ons, of in ieder geval de VVD heeft ons gedwongen om veel te ver te gaan op een onderwerp dat ontzettend gevoelig ligt bij ons. Dit is voor ons dan ook niet meer te dragen. Wij zijn niet bang om naar de kiezer te gaan. En wij zijn sowieso niet bang om een kabinet hierover te laten struikelen. En dat is hoe de ChristenUnie daarin staat. Ze hebben het gewoon... ze waren het beu. Het krediet was ook op. Ja. Ja, zeker. Het gekke is... wij zijn niet bang om het kabinet erover te laten vallen. Dat geldt voor de VVD in zekere zin ook. En ze denken bij de VVD dat de andere drie partijen zich enorm verkeken hebben op het belang dat de VVD hecht aan het beperken van de migratieinstroom. Zij zeggen, de VVD is de grootste partij geweest, al 13 jaar natuurlijk. En de positie van de grootste partij is nou eenmaal dat je ook het meest inlevert. Want ja, het is jouw eigen partijleider die daar... De kootjes uit het vuur moet halen. Dus het is ook logisch dat je als grootste partij het meeste toegeeft. Op dit thema, op dit beleidsterrein, waren ze het bij de VVD ook helemaal beu. En hebben ze gezegd, dit accepteren, dit nemen wij ook niet meer langer voor onze rekening. Gesteund door die achterban die ook klaar was met het gebrek aan probleemoplossend vermogen. En ze denken bij de VVD dat de andere drie partijen zich... hebben vergist in de sneuvelbereidheid, om het maar even zo te noemen, bij de VVD. De sneuvelbereidheid zeg je, maar je zegt dus ook, daarvoor zei je al, ze zijn ook klaar voor verkiezingen. Je kunt misschien ook zeggen, daardoor hebben ze misschien ook niet zo heel erg hun best gedaan om dit nog tot een goed eind te brengen. Ik denk dat ze wel zeker hun best hebben gedaan om dit tot een goed einde te brengen, maar wel binnen bepaalde randvoorwaarden. En voor de VVD stond werkelijk helemaal bovenaan dat er linksom of rechtsom die instroomcijfers naar beneden moesten gaan. Dat heeft Rutte zijn achterban beloofd. En niet alleen omdat hij dat zijn achterban beloofd heeft, hij heeft ook echt keer op keer gezegd dat hij dat zelf ook echt vindt. En dat was wel een randvoorwaarde. En ze hebben bij de VVD en op justitie niet meer andere mogelijkheden gezien dan door aan die knop van de gezinshereniging te draaien. Ja, en de ChristenUnie stond daar lijnrecht tegenover. Die was juist niet bereid om wat dan ook aan gezinshereniging beperking te doen. Ja, zie daar het probleem. En de VVD heeft in zekere zin voet bij stuk gehouden. En de ChristenUnie ook. Ja, dus het ging echt tussen deze twee uitersten wat dat betreft. Ja, want je hebt eigenlijk dan twee omstanders, zou ik het maar bijna noemen. Dat zijn het CDA en D66. Die hadden absoluut niet de wens om dit volledig op de spits te drijven. Sterker nog, de signalen vanuit D66 de afgelopen weken was juist, er ligt iets goeds. Als er compromisbereidheid is, als de wil er is, dan zit er in het pakket dat voor ligt, waar we over onderhandelen, iets voor iedereen. Het is stevig. De VVD kan daarmee thuiskomen. Ook de ChristenUnie kan het verdedigen. Er is op dit moment geen reden om dit kabinet te laten vallen op dit punt. Moet daarbij gezegd worden dat er voor D66 ook veel te verliezen valt. Dan hebben we het niet alleen over de verkiezingen die eraan komt. D66 is gehalveerd in de peilingen sinds de verkiezingen van 2021. Het is ook zo dat D66 inhoudelijk wellicht het meeste verliezen heeft, omdat er hele grote pakketten liggen die voor de achterban van die partij ontzettend aantrekkelijk zijn. Denk aan de miljarden die klaar liggen voor de klimaatopgave. Denk aan de miljarden die zijn uitgetrokken voor de landbouw- en de stikstofopgave. Dat zijn zaken waar de achterban van D66 enorm veel waarde aan hechten. En je hoorde daardoor ook de afgelopen tijd, ja, het is misschien op migratie niet zo fijn, maar kijk even wat we verliezen als we dit kabinet laten vallen. Zo'n mooi pakket als we hier hebben, zo'n mooi coalitieakkoord, dat krijgen we waarschijnlijk nooit meer. En waar het CDA dus worstelt met een partij die op zijn gat ligt, heb je D66 met een achterban die denkt, moet je eens kijken wat we uit onze handen hebben laten vallen. Op deze en dat valt ze uit de handen, want gisteren heeft wel, gelukkig toeval of niet, gisteren heeft de Tweede Kamer wel de miljarden voor het Klimaatfonds in de wet gestemd. Maar dat moet nog door de Eerste Kamer. Ja, de vraag is natuurlijk helemaal of dat nog gaat lukken. En met welke meerderheden dan. En datzelfde geldt voor het stikstoffonds van minister Van der Wal. Dat ligt ook in de Eerste Kamer. Dat was door de Tweede Kamer goedgekeurd na een hoop gedoe. Maar dat ligt in de Eerste Kamer. En BBB heeft daarvan al gezegd, nou, ik denk niet dat wij zo'n pot geld gaan steunen daarvoor. Ja. Tegen geheel onduidelijke voorwaarden. Dus die miljarden die daarvoor beschikbaar waren, ja, dat was misschien wel een once in a lifetime. Ja, een hele nieuwe werkelijkheid. Verhaal. Ja, zeker, ja. Ik hoor nu dat het waarschijnlijk nog wel even gaat duren voordat we de hoofdrolspelers sprekend in beeld en op de radio gaan horen. Om 9:30 zal er een extra ministerraad zijn. Die zal digitaal zijn. Die is ook nodig, want in de ministerraad moet verslag worden gedaan van wat er in deze setting is besloten. Nou, besloten dus dat het zo niet verder kan. Daar zullen ze verslag van moeten doen en dan zal de conclusie in de ministerraad getrokken moeten worden dat het ontslag van het kabinet wordt aangeboden, omdat ze niet verder kunnen. En dat is dus om 9:30. Dat zal dan digitaal plaatsvinden en mijn vermoeden is dat pas daarna we mensen zullen horen over wat dat wat er zich heeft afgespeeld, ja, inderdaad, precies. En waar het op is gevallen. Want we kijken nog steeds tegen die dichte deur. Hoe zal dit nou verder gaan? Nog? Ze zitten niet meer te praten. Zijn we toch heel nieuwsgierig naar wat gebeurt er nu nog? Wat denk je dus? Ik denk niet dat ze met z'n allen zitten te praten. En ik hoor ook trouwens dat de laatste dagen af en aan gebeurde. Dat er wel dat groepje zat wel aan tafel, maar er waren dan voortdurend dan trok die zich weer even terug met die. En dan moest die weer even bellen met een ander. Dus er werden ook voortdurend wat bilateraaltjes georganiseerd. En je kan je niet anders dan voorstellen dat dat ministerie van Algemene Zaken is groot en heeft een heleboel kamertjes waar ze per partij gerangschikt, denk ik, even bij elkaar gaan zitten over de vraag, ja, wat wordt ons verhaal eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook de vraag, wat wordt het verhaal? Wat kunnen ze uitleggen? Wat kunnen ze vertellen? Zodat wij allemaal denken dat er een goede reden was om dit te breken. En wie krijgt de schuld natuurlijk? Dat is ook de vraag. Er komen verkiezingen aan waarschijnlijk. Er komt dus een verkiezingscampagne aan waarschijnlijk. En de belangrijkste zorg voor de campagnepartijen is nu, hoe zorg je ervoor dat je zelf zo wit gewassen mogelijk overeind blijft? Zeker. En welk thema je ook meteen gaat inzetten als verkiezingsmateriaal. De VVD, voor de VVD is migratie een ontzettend aantrekkelijk thema om campagne op te voeren. Dat is wellicht voor de ChristenUnie ook zo, omdat die allebei een andere vijver van kiezers vissen. Dus de ChristenUnie kan ze heel goed verdedigen dat ze dit kabinet hebben laten vallen, omdat een andere partij in hun ogen een veel te streng en restrictief migratiebeleid wilde voeren. En de VVD kan heel goed campagne voeren op het punt dat zij juist een restrictiever beleid wilde, waar de rest absoluut niet aan wilde. Dus maak ons de grootste, dan kunnen we op rechts. De achterban van de VVD werkelijk, die haalt opgelucht adem. Want eindelijk is het zover dat Rutte zich niet meer laat ringeloren door, nou, wat ze in VVD-kringen noemen, al die linkse types in dat kabinet die maar de wet voorschrijven als het over milieu gaat en over asiel en over stikstof. Je mag ook niks meer in dit land en ze zullen zich daar werkelijk, nou, de champagnefles is misschien groter, maar ze zijn daar opgelucht dat de VVD eindelijk een streep heeft getrokken en dit niet meer accepteert. En daar zit natuurlijk ook het probleem op dit moment meteen voor het CDA en D66. Bij het CDA zullen ze een moeilijke tijd tegemoet gaan over wie de kar gaat trekken de komende tijd, maar ook over welk thema ze dan gaan kiezen om ervoor te zorgen dat de kiezers weer terugkomen bij die partij. En datzelfde geldt wellicht voor D66. Migratie is voor hen niet per se een aantrekkelijk thema als dat het hoofdthema wordt van de campagne. Die zouden zich toch liever tegenover D66 scharen. Er gaat een deur open op dit moment, kunnen wij zien, bij het ministerie van Algemene Zaken. Ik ga even kijken, onze verslaggever Bo Heimessen, die is aanwezig voor het ministerie. En we kunnen wellicht even met haar schakelen om te horen wat er gebeurt. Ja, zeker. Er is net een deur open gegaan op dit moment. Staan alle journalisten klaar met de camera's, maar we zien nog niets gebeuren. Ze zullen even afwachten wanneer er wat gaat gebeuren, wanneer er iemand naar buiten komt. Oké. Daar wachten we op dit moment dus op. Daar is het wachten op van alle journalisten die bij die deur staan. We hebben hem de afgelopen dagen weer veel in beeld gehad. Maar de vraag is dus opnieuw, wat gaan we ervan merken? Heel af en toe hebben we gezien bij een kabinetsval dat de pers naar binnen wordt uitgenodigd. Dat is meestal op het moment dat een kabinet heel ordentelijk is gevallen. Ja. Dan zie je die bekende hal van het ministerie van Algemene Zaken. Dan staan alle vicepremiers, of de premier en de vicepremier voor die grote trap om uit te leggen dat het kabinet kabinet niet verder gaat. Alleen, we hebben het al een tijd niet meer meegemaakt dat het kabinet niet ordentelijk is gevallen zoals het nu is gebeurd. Dus het is een beetje speculeren hoe ze dit willen aanpakken. In de tijden van Balkenende 4 hadden we zojuist herinneringen op. Dat viel onder meer met Wouter Bos en premier Balkenende dus. Hadden we eerst een toelichting van de gevallen demissionair premier Balkenende in de hal van het ministerie van Algemene Zaken. En van zijn eigen ministerie dus? Precies, van zijn eigen ministerie. En vervolgens kwam er midden in de nacht nog een verklaring van Wouter Bos vanuit zijn ministerie. En hij was minister van Financiën op dat moment. Dus moest de hele groep naar het ministerie toe, midden in de nacht, om te horen wat de visie van de PvdA was op dat moment. Als dat op dit moment gebeurt, kan ik je vertellen, is dat een beetje een nachtmerriescenario voor alle journalisten. Zo. Want dan moeten we 4 ministeries af om te horen wat er is gebeurd. Dus wij hopen op dit moment dat ze het, als ze het in ieder geval niet eens worden over migratie, dat ze wel een bepaalde modus vinden om dit een beetje fatsoenlijk te begeleiden. Ik hoop de rest ook, van de avond niet in. Voor jullie precies. Kan ik u zeggen. Ondertussen begrijp ik wel dat Rutte 4, de zittingstijd van Rutte 4 een vervelend record is voor Mark Rutte, want zijn eerste kabinet is gesneuveld omdat de PVV niet verantwoordelijk wilde zijn voor de bezuinigingen die dat kabinet moest doorvoeren. Dat heeft 588 dagen gezeten, heeft een dappere medewerker van een persbureau uitgerekend. En dit kabinet heeft het niet langer gered dan 543 dagen. Nou, in de praktijk heeft het denk ik ook niet zo heel lang geregeerd, omdat na de verkiezingen die formatie natuurlijk bijna een jaar heeft geduurd. Dus de feitelijke regeerperiode die zal wel echt heel kort zijn geweest. Wellicht dat dat ook wel een voorbode was voor deze val. Dit kabinet is onder een zeer ongelukkig gesternte tot stand gekomen. Je kunt je nog herinneren dat na de verkiezingen er direct een enorme rel uitbrak, omdat tijdens de eerste week van de verkenningsfase van de formatie een papier naar buiten kwam met daarop de beruchte tekst positie, omzicht, functie elders. Wat leidde tot een kamerdebat op 1 april dat Mark Rutte bijna de kop kostte en dat daarna ervoor zorgde dat de verhoudingen in Den Haag zo verziekt waren dat het bijna een jaar heeft geduurd om een kabinet te formeren waar Mark Rutte aan het hoofd zat. Het is een kabinet dat niet, wat ik al zei, onder goed gesternte tot stand is gekomen. Het is ook een kabinet dat heel veel problemen heeft kunnen afkopen omdat er nou eenmaal heel veel geld ter beschikking was. Zodat iedereen iets kreeg, inderdaad. Maar op het moment dat het dan gaat om immateriële zaken, op het moment dat het dan gaat om iets wat je niet met geld op kunt lossen, maar waarbij jouw levensvisie, jouw visie op de maatschappij een hele grote rol speelt, dan komen die kloven die er zijn tussen de stromingen in dit kabinet het meest naar boven. En dan zie je dat het enorm moeilijk is. En precies, dat is hier nu ook gebeurd. Maar kan je ook zeggen, misschien dat het is op een gegeven moment metaalmoeheid, en dan is op een gegeven moment de volgende crisis is gewoon de laatste crisis en dan is het einde verhaal? Dat er te veel is gebeurd ook? Nou ja, ze zeggen dat een kabinet niet struikelt over een muur, maar over een drempel. Dus dat zegt dan iets. Bijvoorbeeld als een kabinet onderling elkaar totaal niet vertrouwt, dan kan het overal overvallen. Kijk, inhoudelijk was migratie vanaf het begin een van de grootste kwesties. Mensen hier zeiden ook altijd, als het kabinet ergens over valt, dan is het over migratie. In de formatie kwamen ze er al niet uit. Ze hebben in het coalitieakkoord een zinnetje opgeschreven waarmee ze gewoon alle kanten op konden. Namelijk dat er grip moest komen op migratie. Ja, en toen dat aan de orde was van wat is dat dan, grip op migratie? Nou, je ziet vandaag wat het gevolg daarvan is. Daar zijn ze het natuurlijk in de verste verte niet over eens kunnen worden. Dat zegt de ChristenUnie misschien ook wel een beetje aankomen, of niet? Of is het naïef geweest misschien? Ze zagen denk ik allemaal aankomen hoe groot dit probleem was en hoe groot ook de politieke verschillen waren. Alleen, ik denk dat vorig jaar, toen de mensen in het gas liepen in Ter Apel, dat wel de boel nog verder onder druk heeft gezet. Die spreidingswet van Van den Burg, die was het antwoord daarop. Althans, die moest het antwoord daarop zijn. De VVD-fractie heeft het daar heel erg moeilijk mee gehad. Die spreidingswet, die is er niet, die komt er niet en die zal er ook nooit meer komen. Want je kan de val van dit kabinet, ik bedoel, dat lost natuurlijk helemaal niet, toch? Nee, maar de vraag is, kijk, VVD'ers zeggen altijd, we zitten in de politiek om problemen op te lossen. Maar de vraag is, wat doorzetten met dit kabinet dan wel voor problemen had opgelost, als je het niet eens kunt worden over stikstof? Want we hebben het nog helemaal niet gehad over de stikstofdrama. Er moest natuurlijk nog een landbouwplan worden geschreven. Waar ze daar dan wel uitgekomen? Dit hele migratieplan, daar kwamen ze dus niet uit. Dus als je constateert dat het probleemoplossend vermogen van het kabinet zo'n beetje aan het einde is. Wat lost het zitten laten van het kabinet dan op? Nog afgezien van het feit dat zeker de afgelopen dagen de persoonlijke verhoudingen ook nog eens ernstig zijn geschaad. We hadden het in het begin al over het feit dat op woensdagavond tot verbazing van onder meer Sigrid Kaag, maar zeker ook Carola Schouten, Rutte een hele harde lijn koos. Dat hij vervolgens ook koos om op die open zenuw van de ChristenUnie te blijven drukken. Nou, op het moment dat je een paar maanden daarvoor gevraagd hebt in vertrouwen om dat niet te doen, om niet te overvragen. Nou, dat riekt dan bij, in ieder geval in de geesten van mensen bij de ChristenUnie naar het feit dat je moedwillig bezig bent om je eigen belang voor het belang van het land te zetten. Dat vinden ze daar dan ook. Daar kun je van alles over denken, maar dat vinden ze daar in ieder geval. En dat zorgt er ook voor dat de persoonlijke verhoudingen tussen onder andere Mirjam Bikker en Mark Rutte, wellicht ook tussen Carola Schouten en Mark Rutte, dat die verhoudingen gewoon enorm zijn verzuurd in de afgelopen dagen. Dat daarmee het vertrouwen zo is geschaad dat ook de gedachte dat je nog verder wil met elkaar, dat je dat nog goed kunt maken, wellicht niet zo meer op de voorgrond was. En dat zijn ook van die zaken die ervoor zorgen dat een kabinet uiteindelijk niet verder kan. En jij had het net over de gevolgen van die formatie. Ik denk wel dat bijvoorbeeld de verhouding tussen Kaag en Hoekstra, die is vanaf het begin slecht geweest en die is ook nooit meer echt goed gekomen. Ja, en als je in zo'n overleg waar het gaat over wat ben je bereid om te betalen, hè, in politieke zin te betalen voor het overeind houden van een kabinet, als de verhoudingen, als je elkaar niet vertrouwt, als je elkaar niks gunt, ja, dan is het gewoon gauw klaar. Ja, ondertussen komen wat reacties binnen van andere politici. Ik lees die van Geert Wilders voor op Twitter. Het kabinet gevallen, Kamerdebat maandag, uiterlijk dinsdag aangevraagd en snel verkiezingen nu. Adieu Rutte, Kaag en de rest. Die is dus ontzettend gelukkig, want die is eigenlijk al vanaf het aantreden van dit kabinet aan het roepen dat dit kabinet weg moet. Heeft er alles aan gedaan om dat iedere keer weer te herhalen. Dus hij is vrij gelukkig. Ook Caroline van der Plas, die kan uitkijken naar een bijzondere campagne, zullen we maar zeggen. Die heeft gereageerd op Twitter. Ze is in Maastricht, weten we. En ze stuurt: hoe keek u toen het kabinet viel? En daarbij stuurt ze een foto van haarzelf. Een selfie gelukzalig aan de rivier de Maas in Maastricht. Ik kan me zo voorstellen dat zij ook uitkijkt naar een campagne. Want zij staat op dit moment torenhoog in de peilingen. En toch moeten wij Geert Wilders teleurstellen als hij denkt dat dit het einde is van Mark Rutte. Want dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat voorspel ik echt. Nee. Sterker nog, toen begin deze week bleek dat het Rutte zelf was die dit bom onder dit kabinet had gezet, een van mijn eerste gedachten was: dat is de enige manier voor Mark Rutte om zeker te weten dat hij lijsttrekker wordt van de VVD. Want laten we wel zijn, die partij is na 13 jaar regeren wel een beetje uitgeperst als een citroen. Ze zijn daar, alle compromissen hebben ze daar gehad. Ze zijn kleurloos, ze zijn klaar met compromissen sluiten. En ze zijn daartoe aan een periode misschien wel in de oppositie om weer kleur op de wangen te krijgen, om even weer na te denken over de vraag waar gaat het eigenlijk altijd weer over in de politiek. Maar nu dit kabinet zo snel is gevallen, heeft de VVD geen tijd, helaas voor Wilders, om zich voor te bereiden op een andere lijsttrekker dan Mark Rutte. Dus ik denk dat ze bij de VVD misschien wel denken aan Rutte 5. En dat lijkt me eigenlijk helemaal niet zo'n woeste gedachte. Zeker niet als je kijkt naar de peilingen op dit moment. De VVD wisselt per peiling zo'n beetje stuivertje met de BBB om wie de grootste is. De laatste twee peilingen van Ipsos die geven aan dat de VVD de grootste weer is. Dat BBB weer een aantal zetels aan het verliezen is. Als de verkiezingen nog enkele maanden op zich laten wachten en de mensen de tijd hebben om kennis te nemen van andere standpunten van de BBB dan die over stikstof. Een landelijke campagne is altijd anders dan een campagne voor de Provinciale Staten, waar A, eerst het aantal kiezers dat komt stukken lager is, en B, over het algemeen dat toch wordt gezien als een afrekening met het hele kabinet. Kan ik mij zo voorstellen dat ze bij de VVD, maar daar moet Wilma wellicht wat meer over zeggen, vol vertrouwen een campagne ingaan op dit moment. Kijk naar het slagveld, kijk naar wat er straks staat op de lijsttrekkersverkiezingen. Hè. Als je die debatten hebt van de lijsttrekkers, wie staat daar dan? Behalve Mark Rutte. zitten. Aan de rechterkant daarvan, bij het CDA, zijn ze in hevige paniek nu aan het zoeken naar wie hun lijsttrekker moet worden. Daar gingen nou juist geruchten dat ze Wopke Hoekstra niet helemaal meer zien zitten en dat er misschien iemand anders moet komen. Maar wie dan? Hugo de Jonge, Dirk Boswijk, Henri Bontebal. Noem maar op, al die mogelijke lijsttrekkers, die zijn geen partij voor Mark Rutte, denken ze bij de VVD. Ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. En daarna, ja, Geert Wilders. De mensen die kiezen tussen de VVD en Wilders, die zijn al lang weg, redeneren ze bij de VVD. Die komen ook niet meer terug. Baudet is eigenlijk niet meer een alternatief. Die heeft zijn eigen hoekje en daar zit eigenlijk weinig interactie tussen. BBB is een concurrent, maar ze hopen bij de VVD, en daar rekenen ze een beetje op, dat de winst van BBB vooral gebaseerd was op proteststemmen. Op mensen die denken, nou, we kunnen bij de provinciale verkiezingen wel een keer een risico nemen en we stemmen lekker op de BBB. En ze gaan ervan uit dat die mensen, als het om de Tweede Kamer gaat, en dus om de vraag wie de grootste wordt en wie de premier levert, dat mensen dan denken, nou, misschien is dat risico van Caroline van der Plas te groot, en gaan ze toch voor de veiligheid van de VVD. Ja, 21 heeft inmiddels gereageerd. De partij van Joost Eertmans, die zegt,